4. กลาระขติยวรรคหมวดว่าด้วยพระกลาระขติยะ 1. ภูตสูตรว่าด้วยภูตะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสว่าสารีบุตรอาชิตะมานพเรียกกล่าวคาถานี้ไว้ในอาชิตะปัญหาปรยนวรรคว่าพระอรหันตขีณาสพเหล่าใดผู้มีสังขาตธรรมและพระเสขะเหล่าใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ผู้มีปัญญาโปรดตัดบอกการดำเนินชีวิตของพระอรหันตขีณาสพและพระเสขะเหล่านั้นเธอพึงทราบเนื้อความแห่งคาถาที่กล่าวโดยย่อนี้โดยพิสดารได้อย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้นิ่งอยู่พระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท่านพระสารีบุตรเป็นครั้งที่สองและถึงแม้ครั้งที่สองท่านพระสารีบุตรก็ได้นิ่งอยู่พระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท่านพระสารีบุตรเป็นครั้งที่สามว่าสารีบุตรอชิตมานพได้กล่าวคาถานี้ไว้ในอชิตปัญหาปารยณวรรคว่าพระอรหันตขีณาสพเหล่าใดผู้มีสังขาตธรรมและพระเสขะเหล่าใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ผู้มีปัญญาโปรดตรัสบอกการดำเนินชีวิตของพระอรหันตขีณาสพและพระเสขะเหล่านั้นเธอพึงทราบเนื้อความแห่งคาถาที่กล่าวโดยย่อนี้โดยพิสดารได้อย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรก็ยังนิ่งอยู่ถึงสามครั้งพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสารีบุตรเธอเห็นหรือว่านี้คือภูตะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่านี้คือภูตะครั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจึงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อดับภูตะบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่าภูตะนี้เกิดเพราะอาหารนั้นครั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจึงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อดับภูตะที่เกิดเพราะอาหารนั้นบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่าภูตะใดเกิดแล้วภูตะนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นครั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจึงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อดับภูตะซึ่งมีความดับเป็นธรรมดาเพราะอาหารนั้นดับไปบุคคลชื่อว่าเป็นเสขะด้วยการปฏิบัติอย่างนี้พระพุทธเจ้าข้าบุคคลชื่อว่ามีสังขารธรรมเป็นอย่างไรคือบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่านี้คือภูตะครั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับเพราะไม่ถือมั่นภูตะบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่าภูตะนี้เกิดเพราะอาหารนั้นครั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับเพราะไม่ถือมั่นภูตะที่เกิดเพราะอาหารนั้นบุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่าภูตะใดเกิดแล้วภูตะนั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นครั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับเพราะไม่ถือมั่นภูตะที่มีความดับเป็นธรรมดาบุคคลชื่อว่ามีสังขารตธรรมเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะคาถานี้อชิตมานพกล่าวไว้ในอชิตปัญหาปารยณวรรคว่าพระอรหันตขีณาสพเหล่าใดผู้มีสังขารตธรรมและพระเสขะเหล่าใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ผู้มีปัญญาโปรดตรัสบอกการดำเนินชีวิตของพระอรหันตขีณาสพและพระเสขะเหล่านั้นข้าพระองค์รู้เนื้อความแห่งคาถาที่กล่าวไว้โดยย่อนี้โดยพิสดารอย่างนี้

ระศาสดารับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าท่านพระสารีบุตรรับคำแล้วจึงก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าสารีบุตรได้ทราบว่าเธอพยากรณ์อรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจริงหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์หาได้กล่าวเนื้อความโดยบทโดยพยัญชนะเช่นนี้ไม่สารีบุตรกุลบุตรย่อมพยากรณ์อรหัตผลโดยปริยายโดยอ้อมอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นอรหัตผลที่เธอพยากรณ์ไปแล้วบุคคลพึงเห็นตามที่เธอพยากรณ์หรือแม้ข้าพระองค์ก็ได้กราบทูลไว้อย่างนี้มิใช่หรือว่าข้าพระองค์หาได้กล่าวเนื้อความโดยบทโดยพยัญชนะเช่นนี้ไม่ถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรท่านรู้เห็นอย่างไรจึงพยากรณ์อรหัตผลว่าข้าพเจ้ารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเมื่อถูกถามอย่างนี้เธอพึงพยากรณ์อย่างไรถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรท่านรู้เห็นอย่างไรจึงพยากรณ์อรหัตผลว่าข้าพเจ้ารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุชาติมีสิ่งใดเป็นเหตุเมื่อต้นเหตุแห่งชาตินั้นสิ้นไปแล้วข้าพเจ้าจึงรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้สิ้นแล้วเพราะปัจจัยแห่งชาตินั้นสิ้นไปแล้วครั้นรู้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้สิ้นแล้วข้าพเจ้ารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเมื่อข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้ก็พึงพยากรณ์อย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรก็ชาติมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่อถูกถามอย่างนี้เธอพึงพยากรณ์อย่างไรถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ข้าพระองค์พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าชาติมีภพเป็นเหตุมีภพเป็นเหตุเกิดมีภพเป็นกำเนิดมีภพเป็นแดนเกิดถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรก็ภพเล่ามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่อถูกถามอย่างนี้เธอพึงพยากรณ์อย่างไรถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ข้าพระองค์พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าภพมีอุปาทานเป็นเหตุมีอุปาทานเป็นเหตุเกิดมีอุปาทานเป็นกำเนิดมีอุปาทานเป็นแดนเกิดถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรก็อุปาทานเล่ามีอะไรเป็นเหตุและถึงมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่อถูกถามอย่างนี้เธอพึงพยากรณ์อย่างไรถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรอุปาทานเล่ามีอะไรเป็นเหตุและถึงมีอะไรเป็นแดนเกิดข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าอุปาทานมีตัณหาเป็นเหตุและถึงมีตัณหาเป็นแดนเกิดถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรก็ตัณหาเล่ามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่อถูกถามอย่างนี้เธอพึงพยากรณ์อย่างไรถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรตัณหาเล่ามีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าตัณหามีเวทนาเป็นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นกำเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรก็เวทนาเล่ามีอะไรเป็นเหตุ ละถึงมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่อถูกถามอย่างนี้เธอพึงพยากรณ์อย่างไรถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรก็เวทนาเล่ามีอะไรเป็นเหตุละถึงมีอะไรเป็นแดนเกิดข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าเวทนามีผัสสะเป็นเหตุละถึงมีผัสสะเป็นแดนเกิดถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรท่านรู้เห็นอย่างไรความเพลิดเพลินในเวทนาจึงไม่ปรากฏเมื่อถูกถามอย่างนี้เธอพึงพยากรณ์อย่างไรถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรท่านรู้เห็นอย่างไรความเพลิดเพลินในเวทนาจึงไม่ปรากฏข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าเวทนามีสามประการเวทนาสามประการอะไรบ้างคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนา 3. อทุกขมสุขเวทนาเวทนาทั้งสามประการนี้เป็นสภาวะไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายจึงไม่ปรากฏดีละดีละสารีบุตรตามที่เธอพยากรณ์ความข้อนั้นโดยย่อก็ได้ใจความดังนี้ว่าเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นอันหนึ่งถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรเพราะความหลุดพ้นเช่นไรท่านจึงพยากรณ์อรหัตผลว่าข้าพเจ้ารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเมื่อถูกถามอย่างนี้เธอพึงพยากรณ์อย่างไรถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรเพราะความหลุดพ้นเช่นไรท่านจึงพยากรณ์อรหัตผลว่าข้าพเจ้ารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าอาสวะทั้งหลายไม่ครอบงำท่านผู้มีสติอยู่อย่างใดเราก็เป็นผู้มีสติอยู่อย่างนั้นเพราะความหลุดพ้นในภายในเพราะอุปทานทั้งปวงสิ้นไปทั้งเราก็มิได้ดูหมิ่นตนเองด้วยเมื่อถูกถามอย่างนี้ข้าพระองค์พึงพยากรณ์อย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะดีละดีละสารีบุตรตามที่เธอพยากรณ์ความข้อนั้นโดยย่อก็ได้ใจความดังนี้ว่าอาสวะเหล่าใดอันพระสมณะกล่าวแล้วข้าพเจ้าไม่สงสัยไม่เคลือบแคลงในอาสวะเหล่านั้นว่าอาสวะเหล่านั้นข้าพเจ้าละได้แล้วหรือยังพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสภาษิตนี้แล้วได้เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับเสด็จเข้าไปยังพระวิหารเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังพระวิหารได้ไม่นานนักท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายในที่นั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามปัญหาข้อแรกกับผมซึ่งผมยังไม่เคยรู้มาก่อนผมจึงทูลตอบปัญหาล่าช้าไปต่อเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาปัญหาข้อแรกของผมแล้วผมจึงคิดได้ว่าถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งวันแม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งวันถ้าแม้พระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งคืนแม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งคืนถ้าแม้พระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งคืนทั้งวันแม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดทั้งคืนทั้งวันแม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมตลอดสองคืนสองวันและถึง แม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ตลอดสองคืนสองวันและถึงแม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมตลอดสามคืนสามวันแม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ตลอดสามคืนสามวันแม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมตลอดสี่คืนสี่วันแม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ตลอดสี่คืนสี่วันแม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมตลอดห้าคืนห้าวันแม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ตลอดห้าคืนห้าวันแม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมตลอดหกคืนหกวันแม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ตลอดหกคืนหกวันแม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวันแม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ด้วยบทอื่นๆด้วยปริยายอื่นๆตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน